الله الرحمن الرحيم باب في باب ما جاء في توابع رسول الله صلى الله عليه وسلم باب دې په بیان دا کی چراغ دی فبارد عاجزی و دو توازود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چه سمر عاجزی و پاغوی کی و بهی قال حدثنا احمد بن منیع و سید بن عبد الرحمن المخزومی وغير واحد قال واخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائني لا تتروني ما ده حد نور پور تک وی ما او زما په تعریف کې دا چې مبالغه متوي کما اثرت النصارى عيسى ابن مريم لکه څنګه چې په تعریف واستاینه کې مبالغه کړو نصارى او عيسى ابن مريم عليه السلام او د خدای توبه او د اولوهیت مقام ته رسول او انما انا عبد الله زد الله عجز بنده فقولوا وای چې دا الله بنده او رسول الله دی وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز الحميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان امراه بشك او زنانا او داغی فا اقل کنس کمیو جات راغلی و نبی ریح السلام تفقالت بیدوی نبی دیکا حاجتن زماتا لر حاجت دے فقال اللہ ابو اجلسی فی ای طریق المدینہ تی شئتی کین پار لار المدینہ کسی دی خوخی اجلسوی لے کی زبتا لکینم خبر بدوارم او سحاجت دیوینو اغب پورکم و بهی قال حدثنا علی بن حجر قال احبرنا علی بن مصر عن مسلم الاعورنا نس بن مالک قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نبی رسلام یعوز المریض و آد بیمار تپوس بے کونو ولن فرد اگر که کافرون ده کافران تپوسون امکڑی جی بیماران آو حاضری دو بجنازیتا و اشهد الجنازتا و یرکب الحمار و پخر بیس و لکولا عربو کی اوخاق قسم و دخرنو چی آغا پا جوسا کی ده غٹو غٹو خچر و مرخکار دل او دیر تیزو او آغی معنی بددریو سرو یوزے بی تکلف سورلی کول شوا ویجیب دعوت العبدی قبلون بی دعوت دمرئیم کو غلام بول دعوتو هم بی قبلون وکانا یوم بنی قریضا او دا لحبی پرد بنی قریضا چی بنی قریضا سر جن کی دو على حمار فخر شور مختوم بحبل شیاغ تر مختوم رسی ورطا چول شیوا بحبل پرسی من لیفن دتا جورو دفتنا داغی واگی ددا سی پڑی نوی شیاغ دتا جورو پتھیوی عليه آتاف من ليفن او پاغي خطا و دفتو دفجرو دار اللہ دا حدیث توازو آجزی در تذکر کئی وبه قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى روب بللش الى خبز الشعير وترد وربشتا والاحالت السنخطی او غدل بدبویدار احالا غواز دا چیوی دیشی دلتی جوڑشی او السنخطی بدبویدار فیجیب ندا دعوت میں مقبلولو ولقد کانت لہو درعن دا اللہ دا حبیب یو زمروا یو یهودی سرگا واسور بشی بچو او بال بچ ترولی فما وجدا نو دا اللہ حبیب نمندر ما یفکو ها اکدارا زاد کداغنا حتی ماتا تردیش دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو اي وفات سن وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الحفري عن سفيان عن ربيع بن شبيح عن يزيد بن ابا عن انس بن مالك رضي الله عنه قال هج رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رحل فیو پالانو کی جاوی رسل چی زڑا علیہ او پدی کی جاو بانیا وعلیہ لاللہ فحبیب قطیفت نیو سادر لا تساوی اربعت دراہما شغد سلور رکو سر برابرنو دا تصادرو چې د سلور رکو قیمت همنو فقال الله حبی اللهم جلو حجا یا الله او قرد دل را حج لا ریا اتیه ولا سمعتا چه نپک ریوائی او نپک خلق لا روناوی دا کی کمال توازن ود اللہ کو حبیب کے وبہی قال حدثنا عبداللہ بن عبدالرحمن قال اخبرنا عفان قال اخبرنا حماد بن سلم عن حمید بن انس قال لم یکن شخص نو یو شخص چڈیر محبوب دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اے احب علیم دیر محبوب صحابہ صد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسوکنو دیر امین دلوی سارا قال و قالو صحابہ کدام اے کرام رضی اللہ عنہ مدارہو دا اللہ حدیث کی بے وقت دی بناسو لم یقومو دی بور تپاس دلنا لما یعلمون دا وجن چدی پوی دل من کراهیته لذلک اللہ دی دا خبر ابدا جملا چه دیل دسو قدریگی پردی کی دو قسم روایات راغنی بعضن جواز و بعضن عدم جواز معلومی بعض علماء چه ادر دل سو قسم دی یو آغای چیغا ناجیز دی یو سری دو ادریگی آواز تکبر دو وجه ندا ادری دل خوخی دا آغا خوخانا چی خلق را ادراش مولا خلق را لودری دا چی سری دو ادری دل ناروائی دیر دال چی مکروح دی او دا سی سڑی تاو دری در چی اغا متکبر نده خدا یرا دا کچر دل را خلق دا سی ادریگی ندکی بتکبر عجب پیدا شی دریر دال چی ادری دل جائز چی دا کم سڑی که نتکبر شلا و نپی دا تکبر یرشتا او سنورم دالی که مستحب دی او سڑی دا پارکی دا سفر نراشی سفر نرا ہے دا مختلف روایات کی دا ترتیب راغ لے وبہی قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا جمیع بن عمر بن عبد الرحمن العجلی قال حدثني رجل من بني تميم من ولد ابي حالا زوجتي زوج خديجه یکنا ابا عبد الله نبی علی بن ابی حالا عن الحسن بن علی رضی اللہ عنہ قال سالت خالی وی ما تپوش کرو دخل ما کی ہند ابن ابی حالنا ما تپوش کرو خالی دخل ما مانا تپوس میں کرو دخل ما ہند ابن ابی حالنا وکانا وشوافا اغبا صفت بیانولو عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبارد آغا صورت و شکل مبارد در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وانا اشتہی ایت فلی من آشر او زمان آفا خوشی دے بیانو کی ماتد دین دسشی دویلیو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان فخمن مفخمن دالا حبیب لویو فنقص الامر مفخمن او لویو دخلق وعنی تلعلو وجوهو فرقید بمخداوی تلعلو القمر لیلت البدر پشاند زلیدو فرقیدو دشکمئی پشکید سوار لسمی فدکر الحدیث بطولیه دا حدیثی دخل گدواری سر ذکر کو قال الحسن حسن وی فکتمتها عن حسین وی ما پڑکڑو داد حسین رضی اللہ عنہ نا چی دے امتحان والی داد اجتحاد پبارد تحصیل دے لگ داد کی پبارد خلید نکخ پل کی یادی دا پارت حسین امدہن ابن ابی حالا نواری فقطم تو حال حسین زمانن سے زمانے پورے ثم حدثته بیا سما حدیث بیان کو فوجته قد سبقنی له نماوند دو چغلو آدمی شو زمان دیتا فسأله عما سألته عنه نارم دارن تپوس کلو دا چی ما تی کلو وجدتو قد سالا باہو او ما مندلو چی اغد اخفل والد نم تپوس کلو دا لیب نی بی طالب رضی اللہ عنہ ہونا عن مدخلیه وعن مخرجیه دا اللہ دا حبیب دا دنکی دو بار کی دو بار کی چی بسنگ دنکی دل سنگ برابار کی دل او کبارا د عن شکلیه شکل نمرات اے طریقیه المسلوکا دا غیغ طریقہ آچی پخفل مرگر و پمنسکیوا ابادی دا ان شکلیه مانکی حسن طریقتیه و ایتیه فبارد خیست طریقی او دہیات داوی کی فلم یدا منہ شیعنی اپلی خیدنی نسشے قال الحسين فسالت ابي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تقوس کرو در رسول دخل والد نہ فبارد دنکی دود رسول الله صلى الله عليه واله وسلم کی اوان مدخل مدخل ویل شی مخرج فبارد حالات داخلی داغی کی او فبارد حالات خارجی داغی کی فقالا نئی فرمائلی اکانو نبی رسن آمراو آئینا مندلی کلچ بیجے اجو پورتا نجزع دخوله ثلاثة اجزائن تکین بے قدرنکی دل دری اجزاء جزء اللہ عز و جل یوئی سبر اللہ زفارا اللہ عبادت بندگی و وفاہے کے داہر اللہ پہ عبادت کے ویلی مشکل و جزء اندویمئی سبرا لے اہلی ہی دکور والاو حقوق بے پارے کے ادا کوئے سر خبر اثر خندہ دا حالات و تحقیق او درے محیسا سوا و جزن لنفسی ہی درے محیسا دخلو ضروریات و راحت و راحت فاروات سم جزعا جزعا جزہو بے تقسیم کروا غی صدا غی بین ہوا بین الناس پمن داغیو پمن دا خلقو کی فیرد ذالک بالخاص علی العام اے خصوصی حضرات صحاب اکرام مبدغ وقت داخل کل او دی خواص و ذریب مزامین عوام و ترسول خاص خلق بے کوئی کر نئیو عوام پویول فیرد ذالک بالخاص کا ایتا جز بے خاص و خلق و تتقسیم کو علیل عام ماوی بے گرام و خلق دو دکوہی ذریع جوڑا کا ولا يدخر عنهم شيئا نبه پتولو ددوینا دعاو خاصن سشه وکان من سیرته فی جزء الامت اوود طریقی د نبی علیہ السلام نا قائد امت کی ایثار اهل الفضل وروالد اهل فضل دا اهل علم والو بی اذنه اے پا اجازت دا اللہ دا حدیر تا بی اجازت کچھ تکلم و قیس تا کچھو نہ توئی دارنگی و قسمه ایتا بے دا حاضر اجازت کولو او دا بے پای تقسیمولا فمنهم ذو الحاجة ذي اهل فضل لنا بعض بديو حاجت خان ومنهم ذو الحاجة بعض فقد ذو حاجة ومنهم ذو الحوائج ذني فقد خان دان دير حاجة فتشاغل بهم ويشملهم دل عادي قد ذي اسلام مشغول ويشغلهم او دیگر مشغول کرو بی فیما پاس کی اصلحو هم چیاغی کی بددی اصلح و والامت عن مسئلتهم عنہو او مد تقوسنو ددوین الاللہ دا حبیبنا چی بدینی تقوسنو کن و اخبارهم باللذی او خبر دور کولدی تداغیم بغیلهم شغلت مناسب ويقول الله حبيب ويل يبلغ الشاهد منكم الغائب حضرت حاضر تاسو نن ما دا دعوت او پیغام آیتا دا دې وابلغوني ورثو ایمات حاجت مند آغشا لا يستطيع ابلاغها چی آغد دید رسول وسن لری فإنه من ابلغ سلطانا چاچر رسول بادشاہتا حاجتا حاجت مند آغشا لا يستطيع ابلاغها چی آغد آغد رسول طاقت لری ثبت اللہ قدمی مجبوط بکی اللہ قدمون لا غفرد قیامت ولا يذكر عنده الا ذا ولا يذكر عنده الا ذا نبا ذکر کې دې سن الله دا حبيب شرم ګردا ولا يقبل من احد نبي قبلول دي او تن غير دينا يدخلون روادا راتل بدا نكيدل بدا صحابه روادا طلبون کې دې علم ولا يفترقون عذبن جدا كيدل ديبن جدا كيدل الا عن زواق مگر علم سسكبا ويل بجدا كيدل مگر يوشين چه ديبا طعام بيوخر غالبا دایبن جدا کی دل دل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انا الا عن زواق اے متعوب فان بے خورو یادی لے کی زواق نہ مراد آغا متعوبی معنوی دے علم دایب ترغی جدا کی درنا جسے لمبے حاصل کرنو ویخرجونا او دیب وطل ادلتا خلق تبا لا خودن کیو علی الخیر خیر طرفتا قال فسالت و ایماتی تکوز ون مخرجی وبارد حالات خارجی او دی نبی علیہ السلام کی کیف کانا کس رنگی وغا یسنع چیب کول فیه پائے کی خالت آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یخزنو زابان زمر یا کسرا یخزنو لسانہو خفل جبب محفوظ ساتلا اللہ فی ما یعنیہی مگر پاغ کی چی غیب آغی بارکی شک رسول ویولفوہم دلہ حبیب بجیتم و محبت ورکول مالک کول بے وَلَا يُنَفِّرُهُمْ دَيْبِ مُتَنَفِّرْ كُولْنَا دا چکار بے نکولو چی سبب دا نفرت دلویوی وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ عزت بے کولو دی عزت من دہر قوم دہر قوم دی عزت من عزت بے کولو وَيُولِيهِمْ عَلَيْهِمْ عَوْدَابِ گَرْزُولُ وَالِ تَجْوِي وَيَحْبَرُ النَّاسِ یادہ مانا وَسُوچ کول بعد اس خلق بے دباز نئے روح چگر اخیار شیدینا باز بے دباز انا یرون یا ویحسر الناس خلق بے یرون دا اللہ دا عذابنا ویحترس منهم او حاجت کی بے ساتن زان منهم دجید ضررنا من غیر بغیر دینا من غیر بغیر دینا ایتویا على حد منهم على ايتي على حد منهم بشره نانا من غير ايتي على حد منهم بشره ولا خلقه اے ځان دې د خلکو نه په حفاظت کې ساتلو او بغیر د دینا چراتاو کی پیود دیوانی اغفل بشر دا بشرهو یا پکسری بشرهو اے طلاقت وجیهی آغا فراخوال دمخ اے چادر تندی و مختریولنا زان بے رخلق نساتن ولا خلقهو او نبی اغخا اخلاق دچان راتاون خا اخلاق بی ایس رساتر ویتفقد وصحابه تقوز بی قولد مرگرو ویسل الناس عما فی الناس تقوز بی قولد خلقنا عاجف خلقو کنی ویحسن الحسن تحسین بے قولو دخی خبر خیستا ویقویه مضبوطون بے ویقبه القبیحا او قباحت بے بیانون دناکار خبری ویوحیه آبے کمزور قولا ساکتول بے معتدل العمر دالاد حبیب پہریو کار کی اعتدالو نبی کریم علیہ السلام پہریو کار کی سونی اعتدالو ہریو کار دعوی سود اعتدالو نبی علیہ السلام ہریو کار سو داد اعتدالو ارکان د الله د حبيب دې اعتدال غیر مختلف عقد اختلاف نو د الله د حبيب هر یو کار وسو داد اعتدال هر یو کار د الله د حبیب صلی الله علیه و سلم د اعتدال درمیان روی بوا هر کی اختلاف بنو افراط او تفرید بنو افراط او تفرید بنو ولا یغفلوا مخافت یغفلوا او دا اللہ حبیب بدخل کو دے اسلام غفلت میں نے فرمائے لو دبی یرن چھ خلق غافل نشی او دانگی ویملو دل دا حق نا مائل نشی دا حق نا دے مائل نشی لکل حال دا هر یو حال لپارا اندهو دا اللہ دا حدیث سرا عطا دن تیار سامانو دا هر یو حال دا اللہ دا حدیث سرا دا دن تیار سامانو اصلحات ورلی آلات دا جب اتول انواع دا عبادات تیزان تیار کر جہاد اسبابو دا جہاد آلاتو لکل حال نفار بحر و حال دبی سراتاد سامان تیار لا یقصر عن الحق دا اللہ حبیب بدا حق نکوتا ہی نکولا ولا جا کمی بے نکول او نبی تجاوز کولو اللذین حق تسانی لونہو من الناس جنیز دی بود اللہ حدیث تا خلقنا خیارهم غرب خیارهم افضلهم عندهو خیارهم غر خلق بورتا جنیز دیو افضلهم غرب دینا عندهو پنیز دا اللہ دا اللہ دا حدیث بسو اعمهم نصیحتا چسو بعام دیر عام بودی مسلمانانو تا پخیر خواهی کی وَاَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً او دیر دوی پدی کی دا اللہ و حدیث طرف مرتبی کی احسنهم مواسعاتاً ومواظرتاً دیر خیستگو پا غمخواری کیو ومواظرتاً او پا مدد کولو کیلیو بالخرا قال اے فرمائی فسالتو المجلسی ہی ما تپوس کرو دوینا پا بارد محل دو جلوز نبی علیہ السلام کی نبی فرمائی چو نبی علیہ السلام لا یکوم ولا یجلس نبا پاسی دو نبا کی ناس تو مگر پا ذکر تالا ذکر بے کو وَإِذَا انْتَهَى إِلَىٰ قَوْمٍ كَلَسِ بَرُورَسِ دِيو قَوْمْتَا جَلَتَ كِي بَنَاسُ حَيْسُ يَنْتَهِ بِهِ الْمَجْلِسِ کم جَلَتِ دَ مَجْلِسِ انْتِحَا بَوَا وَيَعْمُرُ بِذَالِكِ او حکم بے کولو پدی یعطی کل جلسانی ورکول بے ہر طول ناس مرگروتا بنصیبی برہ داغد دی مجلس او دخبرو لا یحسب جلیسو وی گمان بن کولو ناس دد انا حدن دلچی او تنکرم آلے دیر عزت مندد اللہ پا حبیب منه ددنا من جالی کی دیده ناس نار سڑی بوی چه زکی دیر عزت منی او فاوضهو فی حاجت نصابهو اے او فاوضهو مفاوضستوی مساواتو مشارکت توی او فاوضه فی حاجت کچاو مساوات و مشارکت خدا وی طرف او حاجت کی صابرہو ندا اللہ حبیب پی پسبر کی غالب شو حتی یکون هو المنصرف تردیچ شبا غبت ننکشو اللہ حبیب صبر کو لا بلا و غبلا اسپریخو ومن قاله حاجته چاکی بسوالو کد اللہ دا حبیب ند حاجت دد نلم یردده اللہ بها نده واپس کولو مگر قدیر آبی ولا پورب او بمیسور ابن القول یعبا نرم سرد وینانا قد وصع الناس بسته وخلقه فراحتر وخلق لبسته وقل فراحی وقل اخلاق فسوار لهم ابا گردی دلو دی طولو دو پارا پشان دیو محربان والد و سوارو عندهو فی الحق سواؤن گردی دلو دی دلات و نسب حق برابر مجلسوهو مجلسو علم دلال حبیب مجلس مجلس دی علمو و حیاء اند حیاء و صبر اند صبر و دامانتو لا ترفو فیه الاسوات پدی کی باوازونا نکل را پورتکی دے جگر بحثونا مناظری بنوی ولا توبنو فیه الحرم او دی کی دچائی زتونو بانبت احمد نلگی دو ولا تنسنا تلتاتوه نبشی خریدل غلطیان دا مجلس مجلس کسی شیو داو جا باروی لکی دلنا متعادلین تول برابر یتفاولون فی او دیو غروال حاصلون بیوب البانی پدی کی پتقوا متواضعین تول با عجزی کون کیو یوکرون فی الکبیر دیو دا مشرفکی زد کولو ویرحمون فی الصغیر او پکشر بے رحم کولو ویوثرون ذا الحاجہ او دې وګور خپل خاون د حاجت ويحفظون الغريب او دې باله کول عزت به کول د ناشنا غریب مسافر